miesięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Unia powinna przeznaczyć w najbliższym czasie minimum 100 miliardów euro na bezpieczeństwo, mówi premier Donald Tusk. Tomasz Schmidt mógł współpracować z rosyjskim wywiadem od dawna, powiedział były minister sprawiedliwości. To będzie przeciętny maj, ani za ciepły, ani za zimny, zapowiadają synoptycy. Bezpieczne niebo nad Europą musi stać się projektem europejskim, powiedział na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że potrzebne są realne działania, a nie dyskusje. Nie będziemy bezpieczni, to niebo nie będzie bezpieczne, jeśli będzie się o tym dyskutować w konkurencyjnych formatach, na sesjach naukowych czy poprzez wyłącznie polityczne deklaracje. Zdaniem Donalda Tuska Unia powinna przeznaczyć w najbliższym czasie minimum 100 miliardów euro na bezpieczeństwo, a priorytetem powinny być wydatki na ochronę przestrzeni powietrznej. Tymczasem przedstawiciele 6 unijnych krajów byli w Moskwie na inauguracji kolejnej kadencji Władimira Putina. Wcześniej szef unijnej dyplomacji zalecał bojkot. Nie było unijnej jedności. Francja, Węgry, Słowacja oraz Malta, Cypr i Grecja wysłały na ceremonię swoich przedstawicieli. Nie zrobiło tego pozostałych 21 krajów, w tym Polska. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przyznał, że prowadził wcześniej konsultacje ze wszystkimi europejskimi stolicami i wysłał jasne przesłanie. Należy zbojkotować ceremonię i wyjaśniał dlaczego. Putin jest oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny i jest odpowiedzialny za wojnę na Ukrainie. Zakwestionowaliśmy też wybory w Rosji, bo nie były ani wolne, ani uczciwe. Władimir Putin, oprócz tego, że jest poszukiwany listem gończym przez Haski Trybunał za zbrodnie wojenne, jest też objęty unijnymi sankcjami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tomasz Schmidt mógł współpracować z rosyjskim wywiadem od dawna, powiedział w Polskim Radiu były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski. Adwokat zwraca uwagę, że na Białorusi wszystko było przygotowane pod jego ucieczkę, w tym konferencja prasowa i wywiady. Kierunek ucieczki też wskazuje na to, że sędzia od dłuższego czasu mógł działać jako szpieg. Jest to charakterystyczne, że akurat sędzia Schmidt udał się na Białoruś, a nie tak jak większość przestępców, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, uciekają na przykład do Ameryki Południowej, do powiedzmy Paragwaju czy Gwatemali, tam gdzie Polska nie ma umów o ewentualnie ekstradycji. Premier Donald Tusk powiedział, że sytuacja związana z Tomaszem Schmidtem nie ma precedensu i nie można jej lekceważyć. Na jutro szef rządu zwołał posiedzenie kolegium do spraw służb specjalnych. Tematem mają być rosyjskie i białoruskie wpływy w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. Programu Business Harbor, umożliwiającego sprowadzenie do Polski specjalistów IT ze wschodu, bronią byli szefowie GovTech Polska. Justyna Orłowska i Antoni Rytel zeznali przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej, że GovTech Polska koordynowało projekt. Jak mówili, kwestiami wizowymi zajmowało się MSZ, a aplikanci byli weryfikowani przez służby. Blisko 5-godzinne posiedzenie Komisji Śledczej to przede wszystkim zapewnienia świadków o skuteczności i bezpieczeństwie programu Poland Business Harbor. Jeżeli ktoś chce się dostać do Unii Europejskiej, to ostatnią wizą, którą by wybierał, była wiza, która ma dodatkowe wymogi. Mógłby równie dobrze wyjechać na wizie turystycznej, pracowniczej. Wartość inwestycyjna firm relokowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wyniosła według agencji ponad 300 milionów euro, nie wspominając już o zapłaconych podatkach. Mówili były wiceszef GovTech Polska Antoni Rytel i była dyrektor Justyna Orłowska. Wiary tym zapewnieniom nie dają posłowie koalicji rządzącej. To szef komisji, poseł KO Michał Szczerba. Nikt nie weryfikował, ani Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ani KPRM, ani konsulowie. Na wtorkowym posiedzeniu komisja śledcza powołała także nowych świadków. Wśród nich były szef Orlenu Daniel Obajtek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ma 20 lat, sama przyznaje, że przed nią dużo nauki, ale chce rozmawiać z mieszkańcami Szczecina i współpracować z nimi. Zuzanna Jeleniewska z Koalicji Obywatelskiej jest najmłodszą radną w 9. kadencji Rady Miasta. Jak mówiła, chce zajmować się sprawami edukacji i zdrowia, szczególnie psychicznego. To także ze względu na podjęte studia.

NASA ma swoją stronę internetową, na której możemy wpisać swoją datę urodzenia, a następnie poinformuje nas o najciekawszej rzeczy, którą teleskop sfotografował w dniu naszych urodzin. I to była podstawa do stworzenia tytułowego teleskopu, który przed chwilą pojawiło się na antenie Trójki, Hiatus Coyote, na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w rotacji. Australijska grupa szykuje się do wydania swojego nowego albumu Love Heart Cheat Code, który ukaże się już 28 czerwca nakładem wytwórni Ninja Tune. No i jest to piosenka, która raczej nie wpada mi w ucho, ale utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że warto sięgnąć po twórczość Hiatus Coyote, bo za każdym razem przenoszą mnie w zupełnie inny muzyczny wymiar. Jest tutaj bogatość dźwięków, to na pewno brzmień, a to zawsze jest wyważone. Jest tutaj zachowana harmonia, równowaga i trochę o tej harmonii i równowadze dzisiaj poprzez przygotowaną playlistę. Przed nami bardzo dużo kobiecych głosów, a ja może przedstawię skład naszego dzisiejszego zespołu. Realizacja Agnieszka Łukasiewicz, wydawca Tomasz Żonda, a prowadząca Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do godziny 20. So good to see you again. I know there's been an emptiness when you part from your lover. No room to recover. There's no better feeling than just being sick. We'll never stop. Thank you. better. There's no one for me but you. Ain't no way I'm leaving you. Just stay with me through the night. All I feel by są takie utwory, są takie albumy, które mają dawać siłę. No i tu pytanie, czy te siły większą czerpią sami artyści, którzy o tym opowiadają, czy być może odbiorcy, którzy tego słuchają. Charlotte Day Wilson przed chwilą na antenie Trójki w utworze Dovey Tale, który zasilił jej najnowszy album Cyan Blue. Jest to nowy rozdział, jak sama artystka przyznaje w jej twórczości, gdzie te delikatne, wolne, spokojne R&B ma być wszelkiego rodzaju lekarstwem na niepokój, na ból, na zwątpienie także. To wszystko na podstawie jej własnych ostatnich doświadczeń, które miała nie tylko w życiu prywatnym, ale także w tym życiu twórczym. Też współpraca z jedną z wytwórni nie układała jej się po myśli, dlatego też postanowiła zmienić tę wytwórnię. Przyjęła ją pod swoje skrzydła XL Recordings, która zwykle słynie z nieco bardziej elektronicznych, tanecznych dźwięków. Dlatego też cieszę się, że XL Recordings nie boi się też podejmować tego typu współprac, bo cały album Cyan Blue zdecydowanie może przypaść do gustu tym, którzy tego ukojenia i spokoju potrzebują. 19 minut po godzinie 19, a przed nami Ravyn Linné i Love Me Not. Up in the morning, every- everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. Jak słucham Love Me Not od Raven Lynne, to od razu widzę przejażdżkę samochodem w jakieś przyjemne miejsce, gdzie mogę rozłożyć hamak i zamknąć oczy i po prostu się chwilę wyłączyć z tego całego świata pełnego natłoku różnych informacji. A Raven Lynne to artystka, którą poznałam przy okazji jej poprzedniego albumu, w sumie poprzedniego debiutanckiego albumu Hymnos z 2022 roku, gdzie wtedy zdecydowanie bardziej art R&B królował na tym wydawnictwie. Teraz widać, że Raven Lynne podąża w stronę bardziej popu, soulu, ale nadal zachowuje tę podstawę R&B. 19 sierpnia ma ukazać się jej najnowszy album Bird's Eye, na którym ta artystka, już zaznaczając przy okazji singla Love Me Not, ma powrócić do siebie, ma ponownie zaufać swojej kobiecej intuicji. No, przy uznaniu tych wszystkich swoich życiowych zakrętów, pełna akceptacja daje możliwość pójścia o krok dalej. My też idziemy dalej. Lucy Rose przed nami i Life's Too Short. Life's too short for this. I said life's too short. Lucy Rose, Life's Too Short. Bardzo się cieszę, że od kwietnia Lucy Rose się rozgościła na naszej, nawet od marca powinnam powiedzieć, na naszej trójkowej antenie i jak najbardziej rotacja jest tutaj uzasadniona. Może warto by było powiedzieć parę słów, dlaczego akurat na dzisiejsze spotkanie przygotowałam kobiece wokale i tak przyjemne i tak delikatne. Postanowiłam przyjść po prostu z tym, co ostatnio gra najczęściej na mojej indywidualnej rotacji i zdecydowanie są to kobiece, takie sielankowe głosy, ale też i melodie, zdecydowanie takie, przy których można się zrelaksować i odsapnąć. Chyba to na fali tych ostatnich ciepłych, gorących dni, gdzie można było trochę wziąć oddechu. A w końcu mamy wtorek, jest 19, prawie już 30, więc myślę, że ten oddech wszyscy możemy razem wziąć. Jessica Pratt teraz i Life is na antenie trójki. This time. choć utwór Trench Coats powstał na początku tego roku, to przypomniałam sobie o tym utworze całkiem niedawno, na fali tych ostatnich gorących dni i sobie uświadomiłam, że w ogóle mi nie pasuje do styczniowej aury, wręcz przeciwnie, pasuje mi właśnie do tej wiosennej, która jest obecnie za oknem. No ale też i przypominam utwór Trench Coats od sześcioosobowej formacji z Gdańska, Alpha Femmes, bo jest to zapowiedź nowego też poniekąd utworu, który już zbliża się wielkimi krokami. Będzie on już w czerwcu do odsłuchu. Mam nadzieję, że przy okazji tego będziemy mieli szansę trochę porozmawiać z Alpha Femmes na temat ich twórczości, bo na pewno dużo się zmieniło od czasu wydania ich debiutu. I też zachęcam przy okazji do tego, żeby po ten debiut sięgnąć, bo naprawdę sześcioosobowe składy rzadko się zdarzają, a jeszcze w takim przyjemnym anturażu, no to w ogóle już cudo. Przed nami Casey Hill i Nourished by Time i utwór Mayday Off. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw Casey Hill i Nursed by Time w utworze Mayday Off z najnowszego albumu Casey Hill pod tytułem Bug. I mam ogromne szczęście, bo już niebawem będę mogła usłyszeć Nursed by Time na żywo w ramach Off Festiwalu. I tak od razu pomyślałam o Oxford Dramie, bo pamiętam, jak biegłam z pola namiotowego po to, żeby jak najszybciej zdążyć na koncert od Oxford Dramy, który już trwał i całe szczęście zdążyłam posłuchać tych kilku minut wspaniałego koncertu. I my będziemy mieli szansę także już w najbliższą niedzielę posłuchać Oxford Dramy na żywo, ponieważ album The World is Louder wybrzmi na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej, więc zarówno More and More, jak i wiele innych utworów z tego wydawnictwa będziemy mieli szansę posłuchać. Mamy z tej okazji też wejściówki do dyspozycji. Wystarczy napisać rotacja@polskieradio.pl i już w najbliższą niedzielę, czyli 12 maja o godzinie 19 w studiu Agnieszki Osieckiej będziemy mogli wspólnie odsłuchać całego wydawnictwa. Ja się bardzo cieszę, także mam w planach wybrać się na ten koncert. No ale też i warto tu zaznaczyć, że More and More to jeden z kilkunastu utworów, na które można głosować przy pierwszej trójce listy przybojów trójki na naszej stronie internetowej. Można śmiało klikać i głosować. Zachęcamy serdecznie, bo wyniki tego głosowania już w najbliższy piątek. A przed nami odkrycie zarówno, które poznałam, może nie moje odkrycie, a odkrycie tutaj Michała Kowarskiego, a także Agnieszki Szydłowskiej. Kamera Obskura to jeden z tych zespołów, które poznałam dzięki im, ich audycjom. Pop Goes Pop to jeden z tych utworów, które teraz pojawia się na rotacji, a zespół często pojawia się na rotacji w trójce. Then I might just TV Toddler przed chwilą na antenie Trójki w utworze Wake Me Like z najnowszego albumu Last Time Forever. To jedno z moich ostatnich piątkowych odkryć, bo też TV Toddler dotąd mi nie była znana, a jest to basistka, która pochodzi z Wielkiej Brytanii, której wrażliwość w szczególności mnie jakoś ujęła na jej ostatnim albumie. To kolejna artystka, która mierzy się trochę z tymi trudnymi momentami w swoim życiu, po to, by wyjść z tej opresji z podniesioną głową i dojść do wniosku, że życie składa się zarówno z tych gorszych, jak i lepszych momentów. Bardzo podoba mi się też to, jak cały ten album brzmi. Ja zachęcam do tego, żeby od początku do końca go przesłuchać, bo wtedy ta narracja zupełnie wydaje się być inna. Jeżeli chodzi o wrażliwość, to o tej wrażliwości także w utworze Jana Kuto i Sonia pisze piosenki Windphone. Na zakończenie nieco bardziej jesienny utwór, ale myślę, że jak najbardziej na tę porę pasuje. Ja zachęcam także do tego, żeby dzisiaj być z nami przy 21 podczas wspomnienia na Ptaszyna Wróblewskiego, nie tylko kompozytora, ale także wybitnego redaktora, który zmarł dzisiaj w wieku 88 lat. My dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w rotacji. Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda, Gosia Jakubowska. Do usłyszenia. Where have you been? Why did you leave me dry? And know that sometimes I want to get over and call you after all these years. I want to tell you go with all my life. What did you do with all this time? Why did you go? I don't know, but does it ever feel so kind? Was it a time to leave everyone you knew? Can't see the end of us. I know that sometimes I want to get over and call you after all these years. I want to tell you, where did you go with all my life? What did you do with all this time? Why did you go? I don't know, but does it ever feel so? I don't know. It's getting worse, why have I been falling? I don't know why. My every word is getting worse, why have I been calling? I don't know why. My every plan is getting worse, why have I been holding on? I don't know. Where did you go with all my life? What did you do with all this time? Why did you go? I don't know, but does it ever feel so kind? Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.beznadziejamałejidużejgminy.pl.